Velkommen til God Nyhet Podcast. Den timer du sett vanlig godt. Jeg vil begynne her, ja. Du prater veldig høyt. Er jeg med? Du er jeg på med. Nett? Er jeg på internett? Du er på internett. Det er bra. Jeg er internett. Kjempebra. Kjempebra start. Ja. Tommy, nå skal vi ha det litt gøy med deg. Jeg har hatt det gøy med deg hele dag, og nå skal vi ha det enda mer gøy. På NRK ligger det en quiz. Det tid for quiz. Quiz. Er du smartere enn en tiendeklassing, Tommy? Det tviler jeg på. Vi tester. Spørsmål 1. Du var veldig, du prater veldig høyt. Ja, jeg jeg er antent. Du er antast da. Det du ikke. Sånn humor? Ja, veldig dårlig. Du... Jeg skal begynne å tenke gjennom vitsene mine før jeg, nei, det vil jo aldri skje. Nei, det vil ikke skje. Det vil ikke skje. Ok, vi begynner på spørsmål 1. Faen i helvete, det, Steffen, er det... Hold kjeft nå. Det er 10 spørsmål. Dette kommer jeg jævlig dårlig ord av. Jeg kommer til å komme jævlig dårlig ord av. Hva er en persimon? Det... Er det A? Hva er det alternativ? Nei, ja, fuck. En frukt. B. En gresk gud. C. En fisk. Eller D. Et våpen. Så mange alternativer. Det er fire alternativer. Alt er, vil du bli millionær, Tommy? Det er fire alternativer. Se en fisk. Nå må du vite telefon. Jeg går gjennom quizen live her for første gang på, ja. I telefonen min. Jeg trykker inn de alternativene som, eller det som du svarer. Så nå tror jo nrk.no, det er der quizen ligger. Quizen? At det er jeg som svarer. Så det, ja. Det skal dere vite at det er, min hånd er tvunget. Men du svarer altså hva, på spørsmålet, hva er persimon? Så svarer du at det er en fisk. Ja. Det svarer du. Det er mitt endelige svar. Det er feil. Faen. Det er null poeng. Da er du da er det ikke... det. Da er det det som er riktig. Det er også feil. Da har du minus ett poeng. Det er minus to da, for så vidt, for du begynte jo på null. Åh. Jeg må skrive ned poengskåren her. Du må si hva det var for noe da. Skal vi se da. Minus to fordi du tok en sjans og prøvde å rette deg inn igjen. Det visste jo ikke jeg. Minus to på spørsmål 1. Hva er svaret da? Svaret er at det er en frukt. Persimon. Persimon, ja. Persimon. Ja, det vil lyden vil vise at det er riktig. Jeg tror det var. Hør nå. Ja. I hvilken by er sukkertoppen? Johannesburg, Rio de Janeiro, Buenos Aires eller New York? Buenos Aires. Det er feil. Ja da. Da er du på minus 3 poeng. Kan jeg... Hva, A. Johannesburg, svarer du. Det er også feil. Da er du på minus 4 poeng. Sukkertoppen er en sånn knaus utenfor Rio de Janeiro. Eller sånn cirka rett ved. Kan jeg bare legge til at jeg hadde tippet en gang til, så hadde jeg tippet New York. Ja, da er det minus 5 på den. No. Ok, vi prøver igjen, Tommy. 10. klasse pensumet ditt skal testes. Hvilken komponist er kjent for de fire årstider? Åh, Haydn. Jeg spør. Haydn. Du banker i gang med et minus 6 der. Fordi Haydn er ikke engang et alternativ for det. Ok, jeg begynner med alternativene. Jeg hører jo på sånn musikk av og til. Det synes ikke. Grieg, Vivaldi, Mozart eller Bach? Vivaldi. Da svarer du Vivaldi, og da er du på bare minus 5. Ja, den kona er faktisk. På spørsmål 3. Ok. Men Haydn var i rommet nå. Han var i nærheten. In outer space. Ja. Ok, jeg spør deg nå. Anatomi. Hvor mange spørsmål er det? Det er 10 spørsmål. 10 spørsmål. Anatomi, det er jo jeg heller ikke god på. Hvilken kroppsdel er øverst av disse alternativene? Ikke sant? Det høres så lett ut. Ja. Så må ikke du forte deg i håret, ikke sant? Nei. Men altså av disse alternativene, hvilken kroppsdel er øverst? Adams eple, tolvfingertarmen, ja. Menisken eller ambolten? Ambolten. Ambolten, svarer du? Øret. Ambolten sitter i øret. Da er du faktisk på minus 4 poeng. Nå henter du deg inn. Hentet inn. Ok. Fra NRK sin quiz her om 10. klasse intelligensnivå, eller kunnskapsnivå. Ja. Intelligensen vil vi beskrive noe annet. Hvilket ord beskriver best steinsoppen? Hva? Er det grønn? Er det giftig? Er det spiselig? Eller er det rød? Skal vi gjenta alternativene? Nei, jeg tror jeg er for B. Og hva er B? Jeg husker ikke helt. Nei, ok. Da gjentar jeg alternativene. Ok. Det grønn? Er det giftig? Er det spiselig? Eller er det rød? Ikke den, jeg trodde den var, ikke var det det heter stein, men jeg trodde den var, jeg trodde ikke den var grønn altså, men jeg tror den giftig. Du tror steinsoppen giftig? Da kan jeg si at det feil. Faen. Da det minus 5 poeng igjen på deg nå. Du har en grønn. Da det minus 6 poeng. Vil du prøve en gang til? Se. Den spiselig, det ja. Helt riktig. Da, ja, siden du får minus på feil, så får du vel få pluss for riktig der på minus 5 igjen da. Takk. Ok, denne her, på en magefølelse, så tror jeg at denne kan bli en utfordring. Det det med. Og hva er dette for en idé? Og så null advarsel til meg. Spørsmål 6 av 10. Geografi. Oh, fuck. Hvilket språk snakker mange i Kamerun? Er det tysk, fransk, spansk eller portugisisk? Portugisisk, tror jeg. Du svarer portugisisk. Ja. Det da nede på minus 6 poeng. Tysk. Du nede på minus 7 poeng. Det jo... Da blir det spansk. Da det minus 8 poeng. Men i helvete, hva var det sist for noe? Fransk da? Fransk riktig. Da du på minus 7 poeng. Det var jo flaks. Det var godt. Tenk at jeg droppet svar på den siste. Ja. Ok. Ja. Den neste sånn. Den, på en magefølelse så tror jeg dette kan bli en utfordring. Déjà vu. Ja. Hva det kjemiske symbolet for jern? Hva det kjemiske symbolet for jern? Jeg kommer med fire alternativer som følger. Sikkert. Det Fe? Det Ye? Det Ph? Eller det Mg? A. Du sier det Fe? Ja. Tommy? Jeg tror du har helt rett, og du har helt rett! Ja. Fra Ferrum altså FE en forkortelse av, og da det minus 6 poeng på dig. Min magefølelse viste seg å være totalt ubegrunnet. Det var jo... Det var rart. Det var jo godt. Spørsmål 8 av 10, med minus 6 poeng. Jeg tror ikke du kommer over 0 her, Tommy. Ja, kan jeg få 3 poeng på det hvis jeg svarer rett? På det vil gjøre, vanskelig poenggivning tidligere. For da skulle få... Jeg tror vi bare holder oss til... La oss si at de to siste er så himla vanskelige, så derfor det som jeg klarer deg, så færre... Gi meg sjans til å få 4 poeng per, sånn at jeg kan gå i null. Det greit. Takk. Jeg blir med på den. Takk. Kom igjen. Ok, du har minus 6 poeng. Vi på spørsmål. Skal jeg ha litt vann? 8 av 10. Har litt vann? Du tar litt vann. Jeg kan også ta litt vann. Dette jo nervepirrende. Mm. Hvilken av fiskene Fan. Som jeg skal liste opp nå, ja. Lever i saltvann? Det piggvar? Det abbor? Det mort? Eller det ørekyte? A. Du svarer det første alternativet jeg leste opp. Piggvar. Piggvar. Det så rett som det kan få blitt. Det altså pluss 4 poeng. Da du på minus 2. I know my fish. You know your fish. Yes. Har du spist piggvar noen gang? Nei. Nei? Jeg tror ikke det i hvert fall. Nei, kanskje en fiskepinne du ikke var helt sikker på. Spørsmål 9 av 10. Ja. Hva sa du? 2% fisk. 2% fisk i fiskepinne. Yes. Det riktig du sier? Nei, men det er ikke mye mer, tror jeg. Du, på en annen, Tommy antar prosent i fisk. Ja, Findus der. Prosent i fisk, alt er feil med den setningen der, men ja. Dere skjønner hva som kanskje ble ment. Ja. Spørsmål 9 av 10. Dette litt sånn se og hør kategori. Å nei, sladder. Hvilken titel har Albert den andre av Monaco? Åh. Får 4 poeng her altså. Ja. Har han titelen konge? Har han titelen fyrste? Har han titelen hertug? Eller har han titelen president? B eller C. Jeg trodde det er fyrste, altså. Du går for fyrste? Ja. Det er helt riktig. Da du på 2 poeng totalt sett. Vi over 0. Jeg smakte også en tiendeklassing. Det hadde ikke jeg trodd, altså. Vel. Spørsmål 10 av 10. Er det etter? Vi 8 og 9 var det, ja. 8 og 9 av 10, så nå det da siste spørsmålet for å komme seg langt over middels. Ai, ai, ai. Altså 6 av 10 da, totalt sett trodde, på en score, er jo 6 av 10, det jo en karakter, er det en D faktisk, så det ikke galt. Nei. Hvis du får rett her nå da. Eller en 3-4, kan du jo kalle det. Kom igjen. Hit me, baby, one more time. Hvem ifølge Bibelen Å helvete da sønnen til Abraham? Du får 4 alternativer. Det er veldig bibelaktig navn. Ja, det vil jeg tro. Er det Prebz og Dennis? Er det Josef? Er det Noah? Er det Moses? Eller er det Isak? Hvem av disse ifølge Bibelen sønn til Abraham? Det er B eller C igjen, altså. Jeg tror, jeg tipper, er det B? Du går for Noah? Nei. Josef, Noah, Moses eller Isak? Sønnen til Abraham. Er det B eller D, tror jeg det? Jeg tror jeg for B. Du går for Noah igjen? Ja. Ja, går du for Noah. Og da du på minus 4 poeng. Fikk jeg minus 4 minuspoeng også? Ja, eller, ja, det jo minus 1. Nei, ok da, vi kan gå til 1 poeng. 1 poeng blir det da. Vi må gå for 1 poeng. Ganske fornøyd med. Ja, 1 poeng. Isak jo da sønnen til Abraham. Isak var han som Abraham skulle drepe med en kniv, fordi Gud sa at nå må du drepe din sønn. Ja, stemmer det. Og Abraham sa, ja vel, da. Det skal han ta gjøre, ja. Hvis Herren sier så gjør vi det Herren sier. Og det i disse dager ingen... Det jo roten til kristendommen, kan du si. Gjør som du får beskjed om, yes. Av stemmen i hodet ditt. Mm. Det altså da totalt, ifølge den der... Det var en litt artig quiz. En litt artig quiz. Jeg ble tatt veldig på senga. Ifølge min poenggivningsmetode så fikk du da 1 poeng. Ifølge hun som har laget quizen så fikk du 5 av 10 poeng. Ja. Og ble elev på mellomtrinnet. Altså du 5.-klassing. Nei, jeg vil type mellomtiden. Er det pent snakk for de som ikke er de smarteste, men ikke de dummeste? Hadde nok havnet i spesialklassen, ja. Ja. Tror jeg. Det bra. Da har du det å ta med deg inn videre. Det kan jo jeg ta med. Det var litt gøy, hæ? Det var quiz. Ja, men jeg synes faktisk det. Ja. Vi i endring. Vi i endring. Du, Hva skal du si? Forleden var jeg i vår hovedstad. Det var du. Oslo. Jeg tok tog. Vil du gjette hva jeg betalte for min datter og meg på tog? Du sa vel det her en dagen til meg på ordentlig. Så er det kontra-quiz? Kan du liksom quizze meg i kollektiv? Nå skal jeg ta igjen. Ja, riktig. Jeg tipper du betalte... Hvis jeg har sagt det til deg, så er det ikke så gøy at du gjette. Tipper du betalte totalt sett, totalt? Tur, Vennesla, Oslo, ja. Vennesla. Ja. Alt sammen. Med komfort, rekte nok. Men ja, det koster... rett under 2000 kroner, tenker jeg. Fuck you. Vær noe litt game, og så sier du type 400. Ja. For det hadde jeg tippet. Jeg tippet til det der. Du budsjetterte med det. Det er veldig gøy å si. 500-700 kroner, kanskje. Ja. Tippet jeg. Hvis det skal være 1700 kroner, ja. Det synes jeg meget dyrt for tog. Jeg lytter når du snakker til meg, vet du, Tommy. Ja, men, den jo litt... ja, det jo noe nytt for oss. Det litt gøy. Men, jeg synes det var forkastelig dyrt, og så synes jeg... Dette har jeg kanskje påpekt før. Jeg har jo tatt tog ved senere, eller tidligere anledning i senere tid også. Mm. Og opplever den togruta som jævla dum. Men samtidig, grunnen til at hun er litt dum, er kanskje jo det at hun svinger via Vennesla da. Så, ja. Det er kanskje litt optimistisk å håpe for min del at den skulle gått. Du vil ha litt mer effektiv togkorrespondanse der. Ja, mer eller mindre langs du skal beholde distriktene likevel. Gjerne, men ikke Drangedal. Nej, eller det mye ikke... omlig oppi der og sånt, ikke? Ja, det det. Det veldig mye omlig oppi der. Ja. Det alle stedene faktisk omlig. Men det jo gøy at det tog har gått der i 2000 år, og det har jo enda ikke fått noe mobilmast oppi der, som gir noen særlig dekning. Det jo skrekkelig Du kan jo få wifi, men den ikke verd de fire bokstavene du skrev på. Den bruker det samme fire minusnettet som, som alle andre må på, ikke sant? Jentungen hadde jo masse... Hun hadde jo masse iPad og lastet ned noen film og noe greier. Det funket jo ikke. Hun fikk ikke koblet seg til... Ikke på det du lastet ned engang? Nei, for hun fikk ikke koblet seg opp til Netflix engang. Eller Sumo, eller hva det var. Sumo kan det hende at det var da. Det kan godt være det var Sumo. Ja, for det tror du skal klare offline på den. Ja. Hva er det du signaliserer? Ta de på det. Dette er en samtale, Tommy. Ja, det visste jeg en samtale. Alt skal fram. Men jeg synes du skal ta på deg headphonesen. Sånn, ja. Ja, vel. Oj, det var kan ikke det där längre. Nej, du har ju fixat det. Ja, det är sant, men syns inte det. Du har ju köpt det där vid ett punkt. Du har köpt det till mig. Är det sant? Ja. Det är svårt. Och jag köpte två forskjellige då. Jag husker jag köpte dig, ja. Ja, de som har på det, de var säkert dyre. Säkert 300 kr. Jag tror det var som mer faktiskt. Och de jag har på mig nu, de tror jag var mindre än 300 kr. Det kan så være. Du kan jo prøve å ha det litt på deg, så kan du bekjenne hvor mye det har vært. Nei takk, jeg tror det når du ser de vondene på meg på. I alle fall så leste jeg det her forleden at, som en overskrift, ja. Som en av mine overskrifter, ikke som en av de fem, men som en av mine type fem overskrifter, så leste overskriften, ikke lest så særlig med mer av det, men det stod det at NSB kan få konkurranse, eller få konkurranse. Og da tenker jeg, ja da! Tenk hvis de bygger en ny jernbane. Ja, det er en jobb å gjøre da, for en som konkurrent. Gjenge, så jeg har et ønske om at den gjengen han kan begynne i for eksempel Bergen, gå ned til Stavanger, kan ha et stopp i Flekkefjord, kan se et stopp i... Og det må bygge ny togstasjon også, er det det du sier? Ja, full... Ok. Og jernbane og helse på, ja. Mandal kan ha et lite stopp i Søgne også, det er greit. Kristiansand, og så opp til Vennesla, og så ned igjen til byen. Ja. Til Kristiansand, ja. Og så videre til... Kan han egentlig ha neste stopp i Oslo? Drammen skal jeg ta med som en... Ta med Drammen, ja. Ja. Ja. For der er det greit å stoppe og være på maks litt. Et i Telemark, ja. Ikke noe... Det er jo greit å ha ved flyplassen, for eksempel, da. Ja, vi kan ha på den der, og hette den. Det er Vestfold, da, for så vidt, men ja. Ja, det er han jo. Ja, men det, et før, ja, det er jo... Da er det ikke noe til Telemark, altså. Nei, da. Dessverre. Det er dyrt, vet du, å drive og lage togstasjoner rundt omkring. Når jeg var, eller da jeg var, unnskyld, ja. I hovedstaden, så kjøpte jeg sko. Har du også kjøpt billetter? Til? Konserten? Eminem? Nei, ikke Eminem denne gangen, men en... jeg tror kanskje de kjenner hverandre. Garth Brooks? Nei. Garth Brooks tror jeg har rekorden i mest betalende publikum på en konsert. Det hadde ikke jeg betalt for å komme inn på. Ikke det? Det hadde jeg. Det var en million mennesker i Central Park. Det er jo enda en grunn til å ikke være der, tenker jeg. Eller en million grunner til å ikke være der. Der har du det. 10. august. Jeg må høre. Britney Spears. Nei, det har jeg altså. Har du ikke billetter til Britney Spears? Nei, det trenger jeg ikke heller, faktisk. Det er ikke, ønsker du det ikke det? Så nostalgisk er ikke... 9. april er dagen hvor det skal overrekes gaver, er det ikke det? Jo. Jo. Hvis du kjøper Britney Spears-billetter til meg, så blir jeg arg. Jeg tror du har gjort allerede. Noe sier meg at du har gjort allerede, for det basket. Men du, apropos sånn at du har det gøy. I dag tidlig så skulle jeg ha det litt gøy. Ja, nå, kjære lytter, nå kan du høre Steffen Borgårdsen, som hvordan han gjør det når han heter gøy. Ja, så god. Det er veldig gøy for meg, for Tommy, du vet jo at du er en fyr som er mottakelig for humor. Jeg vil gjerne legge til en liten ting. Nei, ikke legge til. Det er bare en liten ting. For det, skal, det kommer det skal... inn i matematikken her nå. Alt skal med. Greia var det at jeg har jo vært kraftig på fyllen i helga, så jeg var det som kalles, jeg var i selskap og ble selskapsjug, og var selskapsjug, langtidsfyllesjug var jeg. Så jeg var til meg dårlig da, og litt sånn hoppen av meg. Ja. Så fær jeg da, skal du vel lese opp det her meldingen? Jeg sitter i sofaen med kaffekoppen min. Ja, for du har nemlig fri på mandag, du. Jeg har fri på mandag, gud. Ja, det har jo ikke jeg. Nei. Nei. Og det var du smertelig klar over at jeg var på jobb. Så... Så sitter jeg sammen med samboeren og tenker, nå har vi det litt gøy med Tommy her. Det vi kan gjøre, vi kan lese opp hverandres meldinger. Jeg kan lese opp meldinger jeg fikk av deg først, hvis du vil. Neida, det er ikke det. Nei, det ikke. Jeg har alt her. Det er det nok. Så sender jeg deg meldingen. Vi har jo ofte en avtale på at jeg skal bare komme hit, ikke sant? Ja. Så da sender jeg deg meldingen klokken 8:50 i dag tidlig. Så sender jeg meldingen 0852 2 Da jeg hos deg rett over 7 Og så sitter du bare på med meg til Vennesla Med smilansikt Ingenting av dette her sånn tror jeg jeg ville I hvert fall ikke smilansikt sende til deg Eller bare, jeg sender bare sånn gjøne smilansikt Sånn som du hater Sånn der smilet som griner mm. Men denne gangen sendte jeg et ordentlig det var akkurat som at jeg sendte en melding til en annen person Og det var det første som slo meg Ja Og Tommy svarer Hæ? Og jeg tenker, nå den på kroken Og jeg spør da På neste melding Passer det ikke allikevel? Vi hadde jo en avtale Jeg skjønner at dette ikke kanskje gøy for alle Men det veldig gøy for meg Fordi jeg vet at nå blir Tommy stresset Jeg var jævlig på det tidspunktet Så var jeg bare sånn, hva faen Og så svarer han umiddelstreks Svarer Tommy, ja Men hvorfor skal jeg sitte på med deg til Vennesla? Jeg jo antageligvis I Vennesla da du full? Og jeg tenker, ja, Tommy på hele kroken, han har bitt, og svelget ned sluken, det stingsil, dette her sånn, eller en møresil på 18 gram. For jeg svarer da, hæ? Kjører du selv på forhånd? På dette tidspunktet så jeg veldig forvirret. Og det skrev jeg, det var kanskje det jeg skrev. Og så hadde jeg litt dårlig samvittighet, for at jeg følte at meg hadde laget en avtale som jeg hadde glemt. Men bare fortsette å lese det. Ja. Og så... Tommy føler da behovet for å oppklare for å oppklare litt grann da I tilfelle jeg har misforstått hva som planen Så da skriver han Min plan, kolon Kjøre hjem etter jobb Så kommer du etter hvert, spørsmålstegn Dette Tommys melding til meg Og jeg tenker at vi fortsetter litt til Med hva som skjer Det skal nevnes at jeg har to ubesvarte anrop fra Tommy innen da Fordi han jo usikker på hva som virkeligheten Jeg skriver Litt synd at du endrer planene samme dagen da Men skal vi bare møtes I sentrum Eller vet du hvor det skal være Nå Tommy enda mer usikker På dette tidspunktet begynte jeg å bli lei meg Ja For nå fikk jeg dårlig samvittighet Ja, det litt fordi at jeg litt skuffet her, ikke sant Ja, fortsett Tommy svarer Jeg skjønner ingenting nå Har jeg snakket med deg I fylla? Hva det vi skal? Og hvor skal vi dette? Unnskyld. Hvor skal vi dette? Hvor skal jeg møte deg? Og hvorfor skal jeg si... Og hvorfor skal jeg sitte på med deg til Vennesla? Og hvorfor kjører jeg ikke selv til Vennesla når jeg skal dit? Faen... Hva det som skjer I sentrum? Og så svarer ikke jeg på dette. Da har jeg bestemt meg for at nå må vi ta en liten pause. Det hadde du bestemt deg for. Og jeg ble mer og mer fortvilet. Ja. Og Tommy sender da en time etterpå. Hallo! Og jeg har også et ubesvart anrop til. Jeg lar det ligge litt. Det så ondt. Det så jævla ondt. Åh, så gøy. Vi hadde det. Ja. Og så prater jeg med deg I telefonen, jeg ringer deg opp igjen Ja, til slutt, Til slutt. Og da blir jeg veldig lett da når jeg så, For det første ble jeg lett da når jeg så telefonnummeret ditt Eller ditt navn på skjermen Ja Og jeg ble Ikke noe klokere Å snakke med deg, I det hele tatt Så da prater vi sammen Og Tommy jo umiddelbart ute etter Å finne ut hva som har gått galt her Men det tok litt tid ja. For du snakket meg fort vekk Ja, jeg er god til det Ja Eller jeg lett å snakke vekk Og sånt Ja Og så etter vi har pratet sammen Så sender jeg etter en halvtimes tid En melding Også til deg Men da tror jeg du løsner Da tror jeg du skjønner det Da skjønte jeg det Da tror jeg kabalen gikk opp For det skal jo være sagt at Når jeg snakket med deg Og så spørte hva I helvete du drev å prate om Ja Så spilte du bare Hæ? Ja Dum Og da begynte jeg å skjønne litt av tegninga For da skjønte jeg at Jeg tror bare Steffen driver gjennom meg Men var fremdeles litt I tvil og litt stresset Men ja, altså en liten gnag der Allikevel litt bakerst Ja Når jeg sender meldingen For å kødde litt helt på slutten da For å liksom si at vi Det bare kødd Ja Så skriver jeg til deg igjen Ja Om deg Nå tror jeg han litt mistenksom. Snakket med han I sted. Vi venter heller og ser til uka hva som skjer. Hva følte du når den kom inn? Lettelse og litt sånn, herregud. Jeg følte egentlig det jeg svarte som var, fuck you. Fuck you. Ja. Rett og slett. Rett og slett der, Tommy. Det min humor da. Da koser jeg meg når du blir, jeg sa det til Stine da vi hadde det som mest moro. Ja, for hun var med på dette her. Ja, det ante meg faktisk at du ikke satt og koste deg I kor. Vi gjorde det. Og så, da sa jeg til henne at du litt som en pose smågodt, altså. Fordi at det er alltid noe gøy. Hvis at man, vil ha det litt gøy. Og det er, jeg vet ikke om det riktig bilde på det, men det Tommy en gøy kontakt. Absolutt. Send gøye meldinger til Tommy. Nei, ikke gjør det, for faen. Det blir jeg stresset. Men du, jeg har vært funnet så mye rart. Ja. Jeg for eksempel finner ut at alle menneskene på jordkloden, øyekontakt. Ja. Jeg har alle menneskene på jordkloden, hver dag driter 9 millioner tonn. Visste du at totalt, det var så totalt sett. Nei, altså hver dag da. Ja. Men det jo veldig mye, synes jeg. Men det ikke snitt, snitt dritt per menneske per da. Absolutt ikke. Nei, takk. Det altså da totalt sett, men det jo da I uka ganske, så jo det, ja det jo 9 ganger 10 minus 3. Total dritt per dag, 9 tonn. Ja, nei, 9 millioner tonn. 9 millioner tonn, ja. Ikke det mye, eller? Jeg tror nok at jeg hører noe støy. Det den der Mac-en-booken din som... Åja, jeg begynte å gå inn på noe her, for det var ikke meningen. Skal du? Jeg skulle bare sjekke noe. Da venter jeg. Nei, fortsatt å prate om dritt. Ja. Jeg synes... Du prater jo med dritt. Sånn. Ja, jeg spent på hva du sviver I gang. Sånn. Jeg beklager, det var... Hva var det du skulle? Jeg skulle bare sjekke en e-post. Ja, har vi fått en e-post? Nei, det var ikke noe. Nei, det var ikke noe kom noe til oss. Apropos noe helt annet. Jeg har jo fått bestemme for at vi skal drive med at dette kultur. Jeg beklager at jeg rev I stykker drittpraten din. Ja, sånn, men det er du. Nei, men det var... Hvordan kom du over det? Hva søkte du egentlig på når du kom over det? Nei, dette enda veldig gøy. Jeg hører på en lydbok. Åja. Slags lydbok, og så går den igjennom forskjellige måter å... Hva heter det da? Sånn... hva heter det? Heter... Jeg kan bare fortelle deg hva det faktisk heter. Det heter The Science of Energy. Det heter lydboka. Resources and Power Explained fra The Great Courses som å finne på Audible som da en sånn lydbok-app. Ja. Og der gikk han gjennom da sånn fornybar energi. Aha. Og at I Sverige for eksempel så bruker de jo søppel til å lage energi av. Aha. Mye kloak og sånn også. Aha. Og Sverige kjøper jo søppel fra Norge for eksempel for å lage strøm. Kjøper dritt? Blant annet. Gjør du det? Ja. Kjøper de dritt? Ja. Og det da jeg som spiser såpass mye indisk og junk og sånn, jeg vil ha min del av kaga her. Jeg føler at du gir jo fra deg din del av kaga. Ja, bokstavlig talt. Ja. Jeg bør ha skattefradrag, synes jeg. Der har du det. Ta det med deg til tinget. Jeg kan gå inn og avtale med tinget. At jeg kan spise enda mer indisk. Gjør det. Spis enda mer. Jeg kan få mer skattetrekk sånn. For å produsere mer dritt. Ved å spise indisk, sånn at jeg kan kjøpe mer indisk. Men jeg synes jo det en... Jeg synes det en strålende idé. Ja, men jeg synes det så teit at Sverige skal kjøpe vår... Altså, det jo ikke vi som... Tydeligvis da, så føler jo Sverige at det nok verdi I at de... Prisen jo ikke høy nok til at ikke de skal betale for det, ikke sant? For søpla vår. Ja. Tydeligvis så dette her energi og kraft og ressurser som vi kanskje kunne brukt på egen hånd. Mitt poeng, det var det jeg ville si. At kan vi ikke bruke det selv, eller? I stedet for å selge det. Ja, det helt, vi kommer jo ikke til å slutte med søppel da, helt sikkert, så det jo ikke for sent. Og hvertfall ikke når det finnes mennesker som det, som ref forrige episode, vil ha mer plast. Jeg vil ha mer plast, men jeg vil ha mindre papp da, så det skal jo gå opp I opp. Ja, men jeg tror papp, jeg glemte å sjekke opp litt I det der. Ja. Det burde jeg egentlig gjort. Jeg tror papp lettere å resirkulere enn plast. Ja, hør med tetrapakk. Hæ? Tetrapakk, tror jeg. Tetrapakk? Jeg tror det det som produsenten av alle de her pappkartongene som melker. Er det han vietnamesiske naboen din? Tetra Pak. Nej, han heter Nien, eller ikke? Nej, gjør det. Nej, jeg tror bare alle heter det der. Det tror jeg mer vanlig navn i Vietnam enn i en annonsen for eksempel i Nordkorea. Ja, det er nok riktig. Poenget mitt var apropos, da jeg var i Oslo. Oslo. Så kjøpte du ikke billetter til British Spirits konsert? Nej, jeg gjorde ikke det. Men jeg var jo der sammen med datter og på shopping og ditt og datt, og vi var på pub faktisk også. Det var det, ja. Hun måtte være med seg kamp. Og så, en datters drømmetur, det var egentlig... Hun kom til et punkt der jeg hadde betalt for veldig mye tøy. Ja. Og så sa hun, så takket hun, hun er veldig takknemlig, det lærte hun å være takknemlig. Og hadde kjøpt noen bukser som hun insisterte på å betale selv. For hun hadde fått penger egentlig til, i forkant til å kjøpe for, men jeg betalte slett og stadig for henne. Og så hadde vi kjøpt en bukse, og så sa hun, denne kunne hun få lov å betale selv. Så sa jeg, nei, du kan få denne også. Og så når vi gikk ut av butikken, så tok hun meg i hånda, så, ikke sånn hilse, men hun holdt meg i hånda, så sa hun tusen takk. Ja. Så kikket jeg ned på henne, og så er jeg jo faktisk litt høyere enn hun, enn så lenge. Så sa jeg det at du betaler meg tilbake i form av at du må være med på pub, og se kamp etterpå. Da var hun ikke så glad, men hun måtte være med. Så vi var på pub og så kamp. Det var pappstrakkel, og hun drakk. Er hun kanskje den yngste pub-gjesten i historien som var en hel fotballkamp? Hun var i alle fall skotsmenns yngste... Du var på skotsmenn, ja. Ja. Eller det, skotsmenn er det kanskje det der. Der hun har du skjedd ting, er det ikke? De skotsmenns yngste gjest den dagen i alle fall. Ja. Jeg tror det er noe sånn historie der, at det har vært folk der som er kjente og slåss, eller driver med noe sånn MeToo-greier, eller vet du faen, det er... Så ingenting til det. Lod du gå alene på toalettet og hele suppa? Hele suppa? Ja, jeg skulle se kamp. Så det. Det var det du skulle se. Ja. Rett og slett. Men i alle fall så gikk jeg rett og slett på et aldri så sjelden tilbud. Hun er veldig ivrig, sånn hvis vi er å handle øyekontakt, takk. Det var du. Hun er veldig sånn når vi er å handle fredagstaco og skal handle snop, så sier hun veldig sånn, du kan få 3 melksjokolade for prisen av 2. Og da sier jeg... Er det egentlig min datter, dette her? Det kan godt være ja. At jeg gjorde deg gravid i stedet for henne, mora. Eller, mora, i anførselstegn. Jeg er ikke stiv nok ledd til at du kan høre anførselstegnene mine, heldigvis. Men hun er veldig på det at du kan få 3 for 2. Men da er jeg veldig på at, nei, vi trenger bare 1. Ja. Og det irriterer meg litt når jeg kommer til kassa også, så er det sånn, ja, du vil ikke ha 3 for 2 da. Så nei, du hadde kjøpt 3 for 2. Jeg skal bare ha 1. Men hva om du kjøper 3, betaler for 2 og spiser 1 og har 2 til? Jeg tror oddsen nok er større for å falle for fristelsen. Jeg er ikke noe veldig godtere menneske, tror du allerede. Jeg vet, jeg ser sånn ut fra siden, men hvis det er for eksempel en melksjokolade... Nå spytter jeg. En melksjokolade... Som alle ikke godtere mennesker gjør av og til. Bare, jeg fikk vann i munnen av å snakke om melksjokolade. Ja, apropos, jeg må ha vann i munnen nå. Ja. Jeg tror nok jeg er såpass glad i melkesjokolade. Det er veldig sjeldent jeg går på butikken og tenker at åh, nå fikk jeg lyst på godteri, og sjokolade inkludert. Veldig, veldig sjeldent jeg kjøper sjokolade eller godteri. Men hvis jeg hadde sånn veldig lett tilgjengelig, spesielt melkesjokolade, som jeg faktisk ganske, ganske glad i egentlig. Så nettopp? Ja, men hør meg nå. Så kan jeg fort finne på å spise en. Mm. 2? Eller 3. men du har bare spist 2? Men samtidig så... Spist 3 for 2. Samtidig så må jeg da ha det ganske litt tilgjengelig for at det skal være aktuelt for meg å spise den. Ja. Så jeg, hvis du legger den i garasjen. Som sagt, da slipper jeg å nok spise den, for da må jeg gå helt ut. Men jeg tror aldri jeg kan huske at jeg har gått i butikken og så tenkt at nå hadde det vært jævlig godt med en sjokolade eller smågodt eller sånn. Men er du alltid så flink å gå i butikken når du er mett, du da? Nei, men jeg kommer jo med 3 grandiosa og kjøddei eller karbonadedei, for jeg spiser kun karbonadedei. Hvorfor det? For det at jeg tror at det er bedre kjødd. Er ikke det litt mer knusktørrere? Det kan godt være, men jeg doterer mer smør i laget. Fett kjøtt er det beste. I alle fall, min venn, så gikk jeg på et sånt tilbud der i Oslo, hvor jeg kunne kjøpe 1 par sko og få 50%. Kjøpte 2 par sko, så fikk jeg 60%. Oh, ja. Og så klarte jeg rett og slett å få trøkt frem i høvet mitt at jeg har jo faktisk behov for et par sko jeg også. Så da kjøpte meg og min datter hver sitt par sko. Hun sine kostet egentlig 2000 kroner. I himmelens navn. Ja, ja, ja, men 1000 da. Ja. Og hvis jeg kjøpte en par til meg som gjør lov, så havnet jeg totalt på en 13-14-1500 kroner og sånn. Så tenkte jeg, jeg må jo ha et par sånn vinter-ish sko, men som jeg kanskje kan bruke om høst og vår. Kanskje ikke den varmeste sommerdagen, men høst og vår også. Ja. Så gikk jeg rett og slett for jeg jo sånn at jeg kunne hatt, jeg kan godt ha en stygg sofa. Kan være grønn med rosa sånn der polkadotter på, det greit nok, så lenge den god å sitte, god å ligge i. Ja. Men her med de skoene så gikk jeg rett og slett for det estetiske før det praktiske. Du kjøpte høyerte sko igjen? Ja. Nei, jeg kjøpte rett og slett noen tøy-ish sko. Og det jo jævla hobløst gjort av meg i disse tider, i disse slapsete snøtider. Ja. Så fort jeg trøy, knusktør snø kan jeg trøy, så suger det til seg. Mm-hmm. Det siste prosenten som ligger inne der med vann, suger jeg til meg. Du har kjøpt to kluter, du? Rett og slett to kluter. Og angrer veldig. Ja. Angrer veldig. Ja, det, jeg synes ikke skokjøping gøy. Kjøpte på internet noen ganger, da fikk jeg et par billige sko, husker jeg. Det, var, det gjorde du nok. Ja, det var jo på sånn Zalando-greier. For du, ikke Zalando, jeg tror du handlet vel stort sett tøy på sånn dødsbo, gjorde du ikke det? På visning. Ja. Nei, jeg var faktisk og kjøpte noe brukt der. Vi tenkte vi skulle gjøre noe hyggelig. Det et punkt jeg har på lista, for vi kjøpte en ny barneseng. I forbindelse med ditt litt nye barn. Ja, det skal nå få sin egen seng. Lala, det er flotte greier. Luksuriøst hjem. Så når du i markedet på sånne artikler, mm-hmm. så det en del å velge mellom. Og de aller billigste. Kjøpte du nytt? Nei, dette på Finn.no sin torge. Ikke sjokk. Nei, men dette her fru som har vært å fiske fram. Protesterte du? Så har du, la oss heller bruke mer penger på en ny seng. Nei, jeg gjorde ikke det. Men det kommer noen protester her etter hvert. Ja. Historien som følger. Ja. Det en del senger å velge mellom, og du kan noen ganger se på annonsen om mennesket har bodd i Norge lenge eller ikke lenge. Ja. Mm. Denne senga kostet 100 kroner, og mennesket som skulle selge senga hadde ikke bodd i Norge særlig lenge. Snaut. Helt tatt, ja. Jeg kjører og henter sengen fra, jeg vet ikke navnet, men at hun har brukt en del tid i Somalia, det ganske sikkert. Ja. Tatt med sol? Hun hadde sett mye sol, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Og så... Dette var inne i gress, man råk. Ja da, for all del. Jeg tenkte jeg skulle si noe om sånn at de må ha på seg sånne plagg rundt fjeset, og de har kanskje ikke sett så mye. Men, kom ikke sånn en skimask? Nei. Hun var med scout, liksom. Og da hadde jeg blitt redd. Ja, nei, hun hadde ikke noe sånn burkasystem. Men det at hun var fra Somalia... Det var jo leiligheten hun bodde i preg av. Å ja. Det en egen odør. Ja. Ja. Så når jeg setter som ikke sengen... du så vant til. Ikke så glad i heller. Nei. Så når jeg setter denne her senga i bagasjerommet på karavellen, så sank jo verdien enda mer. Ja. Da kan jeg komme med nytt om at nå fær du faktisk penger for å ta imot en rød karavelle med... Var det med bilder av godteri på siden? Det bilder av peniser på siden. Penis og smågodt. Ja. Penis pluss smågodt. Eller, jeg liker, Steffen. Eller, nei, det noe sånn, det en bilder av en hov, og det litt gøy. Men uansett da, så går den inn bak i bilen. Ja. Og så inn i stua mi, hvor da fru og junior settes da i sving med altså, å vaske. Altså din fru og din junior? Ja. Ja. Ikke juniorine, hun var ikke med å vaske. Nei, hun var ikke med å vaske. Men altså, han på 3 år, og hun på over 30. Langt over 30 år. Ja, langt. Nesten 100. Nesten 300, ja. Nesten. Og de får da noen sånne, hva heter det, svamper og litt av bøtte, men de henter selv. Du ga de det, ja. Nei, hun måtte hente selv. Oh, ja. Men jeg sa at denne skal ikke lukte sånn. Nei. Og for det var hun som hadde valgt å kjøpe den. Ja, det var hun som... Og det var liksom sånn der... Du ser liksom nesten rasismen på en måte på Finn. Fordi at de som legges ut til en høyere sum, men har et bedre skriftspråk, de blir solgt fortere enn de som har lavere sum og dårlig skriftspråk. Ja, men det må vel mange av de her svindlerne ta litt skyld i. Jeg tenker jo at folk tror at jeg gidder ikke å kjøpe innvandrerbrukte møbler. For det at du må bruke 3 timer på å vaske... Ja, det vi måtte gjøre da. Det brukte jo 1 time på å vaske. Ja. Jeg sier dette her ikke godt nok. La oss si du hadde vært på jobb den timen da, så hadde du kunnet heller betale 400-500 kroner for den senga. Ja. I din jobb så snakker vi vel et par tusen kanskje. Ja, det er minst. Jeg bar i hvert fall den senga etter at de hadde gjort et vaskeforsøk på den, Et forsøk, ja, på en time. På en time, så bar jeg den ut I carporten igjen. Ja. Så fikk den stå ute den natten og lufte seg. Så viste det seg jo at vi var jo klare at det vil... Det, sånn, hvis du bare kjøler ned... Har du prøvd et kjøleskap som ikke har hatt strøm I en stund? Et varmt kjøleskap et stinkende kjøleskap. Ja, det sant. Det sant. Og det trenger ikke være mad I det heller for Nei, at det skal stinke. Nei, det helt gærlig. Yes. Så... jeg vet jo at det, hvis du får den sengen varm igjen, så kommer det til å lukte like fordømt. Og det liksom sånn, jeg vil ikke ha det I huset mitt, den lukta. Det alt, det ikke noe mot menneskene, ingenting sånn, men det Så stakkars juniorine søver nå ude. Hun må sove ute I garasjen, I en vond lukten seng. Ja, ja. Sånn det. Men det ikke, lukte ikke så vond som hvis du hadde sovet inne. Det sant. Ja. Den senga ble I stad kjørt på søppeldynga. Oh. På, så jeg betalte da 100 kroner til en innvandrerkvinne for å kjøre hennes ødelagte, brukte illeluktende seng på returposten på søppeldynga I Sørlandsparken. Se på det som velferdsbidrag, kan du se på det. Ja, jeg tror ikke hun klar over hva hun fikk Nei. Av tjenester der. Nei, men hun fikk det. Hun fikk det. Men det syns at det var en opplevelse. Den ser jeg. Det var en god historie. Ja, det var en historie I hvert fall. Du skal få lov å kaste terning på han selv. Ja, det gjør det nå. Ja. Jeg kaster terning og fikk en tre. Terningkast tre. Helt ok historie. Helt ok historie. Har du vært inne på en nettside som heter positivesingles.com? Helt nei. Lynfersk datingside for alle med kjønnssykdom. Ja, jeg har aldri Positivesingles.com Jeg har aldri hatt en kjønnssykdom I mitt liv, faktisk Ikke heller Bank I bordet Det så deilig ja. Hurra Frisk Nei, jeg har aldri vært inn på den nettsiden da heller, naturlig nok Nei Det kunne jo Jeg lurer på om det rabatt Der Kanskje, ja, hvis du vil Det jo kjempekonsept, da Er det utelukkende for folk med kjønnssykdom? Ja. Jeg føler liksom det at dersom La oss si at det hadde vært en nettside for kun single dritfine menneske Elite singles for eksempel, ja det finnes jo mm-hmm. Men la oss si du klarer å lure deg inn på det på en måte At du klarer også på en måte kle deg litt fin da Eller, ja. Ja. Sminke deg litt pen Sminke deg litt pen, ja Ta bilder fra pene, ja. Siden av Ta noen pene bilder, så kan du lure deg inn som stygg Kan du lure deg for å ligge med mer attraktiv menneske enn deg selv Jeg tror ikke det så mange som interessert I å lure seg inn på denne her Nei Positive men, singles da. Jeg tipper jo at hvis Ja, det litt rart da, men hvis du skikkelig nøden da, og ikke ser ut som et takras, ikke sant? Ja. Men du har kanskje litt... Jeg vet ikke hva litt du skal kinett. Ha, ja, som gjør at det litt vanskelig, men uansett da, så tenker du, jeg bruker bare dong da. Ja. Så jo mye løst. En kompis som hadde mye fartstid. og han sjekket det oppe I, som han følte han hadde sett det før, og så hadde pratet I stund med henne, og... Han har hatt seg med flere damer jeg har hilst på, for å si det sånn. Du må stole på magefølelsen din her, hvis at du føler det noe I ja, han radaren. Ja, han følte han hadde sett det før, og etter hvert kom han inn I prat om henne, hun jobber på apotek. Ja. Da sprang han. Mm. For han hadde vært hennes kunde. Han følte han hadde sett det på jobb, ja. Ja. Mm. Rett og slett, ja, han var kjøpt seg noen Q-tips og noe... Ja, tatt en sånn test ved noen anledninger, hvor du... Ja. Jeg vet ikke om du har prøvd det. Nei. Du sitter der og skryter at du så ren og pen, men du har jo ikke testet deg. Skal du ikke kjøre noe ned I urinrøret? Nei, ikke noe lenger. Nei. Jeg snakket jo om Patrick. Det var sant det, ja. Ja. Men nei, jeg har bank I bordet at jeg ikke har noe, da. Men hvordan vet du det? Nei, jeg får det med magefølelse. Fy faen. Tommy! Eller kukfølelse, kan du kalle det. Du burde gå til doktor. Du skal jo kjenne noe at du svir når du pisser. Jeg har tatt HIV-test da, faktisk. Ja. Ikke om. Du kan være en formidler bare, av bakterier. Bare for å ha sagt det, så var ikke det fordi at jeg var redd jeg hadde HIV. Men det var noen andre som var redd. Dette kan jeg ikke romhøy da, men det var ingen situasjon som tilsa at jeg skulle ha HIV. Var det før eller etter du hadde kommet deg selv I øret? Det var etter. Det var etter, ja. Ja, for da hadde ganske, jeg tatt en test min bort også. Det var ganske tidlig I min seksuelle karriere at jeg kømmer meg selv å gjøre. Men det var ikke, jeg kømmer ikke meg selv å gjøre. Jeg ble... Dette har jeg forklart før på tidlig episode. Jeg ble kømmet I øret, og det var min egen køm I mitt eget øre. Men det noe du hadde spart å si. Nok om det! Ja. Det så det, da går du på... Det sikkert sånn åpen time på Aquarama eller noe sånt nå. Jeg skal ikke ned. Jeg kan heller ligge en time I klor. så tror jeg blir kvitt. Tom, det uansvarlig der. 9. januar så skjedde det her, eller 9. januar så hadde det allerede skjedd en grusom hendelse i Pakistan. En bitteliten jente på 6 år ved navn Zainab. Zainab. Oh, ja, du hørte, ja. Mm, ja, jeg har vært, jeg har kjent folk som heter det. Oh, ja. Jeg håper ikke det var her. Nei. Lille jente på 6 år ble funnet død. Mm-hmm. Voldtatt og drept. Skal du gå mer i detalj nå, eller er det... Nei, egentlig ikke. En 24 år gammel mann ble dømt for dette her. Han ble dømt for bortføring, voldtekt, drap og terrorhandling. Terrorhandling også, ja. Ja, ja men det kan du godt ta noe, ja. Men alt jo kanskje det, når du... Vet du han fikk i straff? Jeg tror det var... Det kan gå begge veier her i Pakistan. Ja, det det kan. Ja. Det gikk en av veiene, for å si det sånn. Ja, det var... Vi snakket ydderpunkt. Ja. Jeg håper jo på rettferdighet her, sånn. Så jeg tror han ble dømt til husarrest i hvert fall du, som du inne på, så jeg hadde nok jo tippet enten 4 dager ja. Eller det år som han da fikk sånn... 4 dødsstraffe. Ja, riktig. Han er dømt til døden 4 ganger. 4 ganger dømt til døden? 4 dødsstraffe, ja. Fikk han. Og det, skal de ta det samtidig da? Nei, det og det var vel en. Jeg tror faren hadde kommentert noe at han kom ikke til å tilgi dette her, og han mente at han det skulle i hvert fall dømes til offentlig hanging. Ja. Så tenker jeg, er det første gang de skal ta livet han skal gjøre det, eller skal det, er det tredje gang han skal henge han? Henge etter beina da? At han har vært død 2 ganger før, og så den tredje gangen skal de henge. Men jeg, for all del er jeg for det. Dette her, du kan jo ikke... Du kan ikke holde på sånn. Du kan ikke, nei. Men du kan ikke gi streng nok straff på en sånn sak da. Men så tenker jeg alligevel, er ikke dødsstraff maks liksom? Nei, jeg synes ikke. Nei, altså tortur, ja, selvfølgelig, men sånn, som er på en måte, du har jo noen straff som er noe syrekasting og noe greier der, og det var vel en som var blitt tatt for å kaste syre på kona si, og men, la ansiktet, hva, og han ble da straffet. Er... Han ble da straffet til syre, og skulle bli kastet syre på selv. Ja, hør nå. Så, men nå tenker, skal du høre på meg. Ja. Hva... Hvis han er uskyldig. Da er han jo fukt. Men jeg tenker, hjelper det noe om man blir tatt liv av 1, 2, 3 eller 4 ganger? Nei, men det konseptet dødsstraff da. Ja, det, og det er jo det jeg mener. At jeg føler jo at en dødsstraff på en måte er den ultimate straffen, hvis jeg kan kalle det da. Ja, altså det, men 4 dødsstraff? Jeg tenker, hadde ikke holdt med 1 liksom? Men er det ikke sånn at du har kumulativ... Altså, hva var det for noen slags tiltalepunkter da? Du hadde terror, dødsstraff. Du hadde voldtekt, dødsstraff. Du hadde vold, dødsstraff. Men jeg tenker hvis du blir tatt i 96 km timen i 50-soner, så mister du sertifikatet. Hjelper det å miste sertifikatet flere ganger? La oss si du hadde mistet det. Nå mister du sertifikatet på livstid. Nå er det vel sånn at det som heter livstid er vel faktisk et dit antall år. Men la oss si du hadde mistet sertifikatet på faktisk livstid da. Du får aldri lov til å kjøre bil igjen. Mm-hmm. Og ikke bare får du aldri lov til å kjøre bil igjen, men ikke i dette livet, ikke det neste, ikke det etter der, og heller ikke det fjerde livet ditt får du lov til å kjøre bil. Nei, og hvis du kjører Audi og er litt slepphent med blinklysbruken din, så skal du i hvert fall henrettes 4 ganger. Da men jeg tenker er det et sted i Pakistan for deg. Jeg skjønner jo konseptet her, at det er dødsstraff for alle her tingene da, kanskje. Mm-hmm. Selv om kanskje bortføring, dødsstraff for bortføring er kanskje er det litt meget. Kanskje bortføring av barn bør være dødsstraff. Det er den jeg med på. Ja da. Andres barn, hvis du... Er det overraskende for deg at jeg er imot dødsstraff? All form? Nei, jeg skjønner konseptet med å være imot dødsstraff, for at du kan på en måte ramme uskyldig veldig, veldig, veldig hardt, hvis du kan kalle det da. Men det kan du på livstid i fengsel også. Ja, men da har du ikke drept dem da? Nei, men du har på en måte... gjort det hakket under å ta livet av dem. Ja. Altså de hakket under? Det er riktig det. Ja. Du kan rette det opp igjen. Ja. Du kan ikke rette det opp igjen hvis du har knertet noen. Neida. Det var jo en tysk sykepleier som ble tiltalt for 97 drap. Mm. Var det sånn der... Og det tror jeg er noe i sånn jobb... Som var egentlig noe sånn jobbsammenheng-greier i hvert fall, ja. Ja. Jobbdrap. Ja, rett og slett jobbdrap. Om da straffen om da straffen er å miste jobben bare, det vet jeg ikke. Du er ikke egnet. Nei, du får sparken. Men du hadde, hvis at hun hadde blitt sånn, i Norge, nei, så tror jeg ikke. Hvis du hadde hatt den jobben og drept masse mennesker, ja. Og så hadde blitt sagt, nei, nå får ikke du lov til å ha den jobben lenger. Du må jobbe på Narvesen. Ja, umulig at du kan drepe noen på Narvesen. Du kan ja, jeg skjønner at ja. Du skal si at du kan krydre vinepølsene med cyanid eller noe. Ja, jeg tenkte så får man grillpølse, men ja. Ja. Men stort sett så kan du ikke det. Nei. Så da har du jo stoppet det da. Da vil du ikke bli mer drap. Vil du at folk skal... Du ikke for fengselsstraff, eller du? Jeg veldig naiv. Du veldig redd for at uskyldige folk skal bli dømt. Nei. Jeg tenker noen du skal ha... Det tenker jeg i forhold til dødstraff også da. Hvis det helt klare ting på at... Si sånn som hun her Zainab da, som ble funnet død i Pakistan. Hvis... på en måte folk så han, masse folk, altså foreldrene så han sprang ut med datteren, og naboen så han kjørte av gårde i sin grønne sab. Ja. Og... Så kan ingen stole på øvitner uansett. Det er jo det dummeste av alle. Ja, for du er der at du husker det du tror du husker. Ja. Ja. Men ok, samme det da. Den tyske sykepleieren der gir meg i hvert fall litt panikk. Ikke for sykepleiere, men det fer meg til å tenke på når jeg er hos barbereren. Ja. Og hun herre dama stender på bag meg, med en sånn en sylskarp jævla ja, liten kniv. Ja, jeg prøvde en gang. Men det var en neger som skulle ta og skjære skjegget mitt med en sånn kniv. Og det hadde ikke jeg gjort igjen, for nå har jeg gjort ganske dårlig reklame for somaliere. Ja. Så ikke gå og gjør det om somaliere du. Nei. Jeg har jo aldri sagt noe vondt om somaliere, så, og heller ikke om frisører generelt, i alle form og farge. Men jeg tenker, jeg får mange ganger et snev av panikk når jeg sier... Jeg kan si det når det amerikanere, da kan jeg kalle det for negere, for det er jo det er liksom tøft. Jo. Er ikke de tøffe da? De tåler det. Jeg vet ja. Ikke, kanskje nei, jeg plomper ut det nå, men det er internett. Dette er kultur. Dette er kultur, ja, rett og slett. Det er kultursnakk, sånn er det. Men jeg har tatt meg selv i å bli litt redd og panisk noen ganger når hun stender over meg, så tenker jeg, hva hvis alle på sjappa er med på det? Og bare et snitt, og så stender faen meg metervis med blodsprut og halsen på meg. Ja, men de har vel sikkert sånn der bandasje de tar foran. Hvorfor det? Så det ikke skal bli så mye søl. Det dummeste måten å knelke dem på, tror ja, det er å lage masse griser i. Sånn men så hadde de bare låst døra, stengt på en opphusing ja, en måned etterpå. Elsker de å vaske da? Er det det beste de vet? Ja, kanskje de blir tent av blodspruten? Folk er forskjellige fra meg, tydeligvis da. For jeg synes jo det virker... Nå skal jeg til barbereren til lørdag, ja. Så hvis jeg blir sett sist lørdags formiddag når jeg forlader mitt hus, så vet folk... Kan du ikke bare knekke nakken din når du først sitter i en stol? En holder armene dine, og en tar vri hodet ditt om, så... Ganske mye nakke, vet du. Ja, men du har vri to ganger da. Og hals. Du, Tommy. Ja. Jeg har mer å snakke om. Det er du nok. Vi har så OL. Har du sett OL? Nei. Vi er skikkelig flinke i OL. Altså, jeg ser overskriften, og det er nesten sånn her... Uff. Ja, det er, da må du få mer glede i livet ditt. Da må du ha det litt gøyere. Jeg burde hatt mer tid til å se på det. Ja. Det, jeg hører noen på jobb som er veldig mye. Nå slo vi jo USA for eksempel i curling her om dagen. Kanskje det var i går. Vi slo dem så mye at de ikke orket å spille siste omgang. De bare, nei, dette ble ikke noe. Ja, de måtte bare gi seg. Det er litt gøy. USA. Ja da. Og vi har de gøye buksene og alt det der sånn. Ja. Ja, du har sikkert en sånn der grinebitter... Nei, jeg synes curling er gøy. Jeg har spilt curling. Jeg er veldig dårlig i curling. Ja, jeg trodde jeg ble god, og så kunne jeg ikke... Jeg trodde jeg kunne, og så kunne jeg ikke alligevel. Nei, det, sånn er det ofte. Men det er dritgøy med curling. Curling er fint. Har du prøvd? Ikke med sånne bukser. Nei, men har du prøvd curling? Nei. Nei, ikke uten sånne bukser heller. Ikke uten bukser. Har du prøvd curling med bukser? Aldri prøvd curling. Vår venn, som nå har døpt Vepsa på Grim. Nei, han er fortsatt humla i mitt liv. Ja, humla på Grim. Ja, humla på Grim. Han ramla ganske hardt på isen. Du har jo en glatt sko, og en ikke så glatt sko. Ja. Og jeg synes jeg ser deg drive og så skubbe deg bortover. Ja, det var ikke meg som var hovedattraksjonen, det var faktisk han. Så gøy. Først så ramla han veldig på isen, og så krasjede han i et brandskap etterpå når han gikk på siden av isen. Så han var ikke så god til curling. Jeg har til og med lært i løpet av ordet at det er sånne blinkelys inni de der curlingsteinene. På en eller annen sensor inne der. Som betyr at ja, men det er jo ganske lurt. Ja. Så jeg vet ikke hva du skal markere for noe på i-mål. Men du. Ja, du er med. Du har så mye Jeg har så masse. Jeg har nemlig vært på internett og lest litt ting og tang. Altså, du vet de kaller det for andre verdenskrig. Dette er nesten stand-up, men på en måte ikke da. Fordi det er ikke sikkert så gøy. Takk av vann på et dårlig tidspunkt. Ja, jeg må høre. Men hele verden var jo ikke med. Første verdenskrig, andre verdenskrig, det var ikke hele globusen. Jeg vil jo si at mange nok land var involvert i den krigen til at du kan kalle det verdenskrig. Ja, vi kan jo si at Sør-Amerika slapp unna. Sør-Amerika slapp unna, men del av Afrika var jo med. Japan var jo ganske hardt med. Ja da. Skandinavia og det imellom. Ja da. Ikke minst, hadde jo ganske stor roll. Det imellom Afrika og Skandinavia var med. Ja. Men, og til og med våre britiske venner ut på øya. Og? Kaller du det Nord-Amerika, rett og slett? Ja. Eller anser du Kanada som Nord-Amerika? Det jeg synes det skal telle som en del av det. Ja, Kanada en del av Nord-Amerika, men anser du, hvis jeg sier Nord-Amerika, tenker du da på alle statene pluss Jeg tror Kanada kanskje på den tiden var litt grann britisk... kolonisert? Ja, litt noe sånt. Jeg ikke helt sikker. Men det var nok sikkert noen kanadere som måtte gjøre ting under den krigen. Ja, ja, det var det. Det var det absolutt. Ja. Men jeg tror Sør-Amerika slapp unna og så mye at de faktisk... Ok, jeg bare, må bare si det. Altså, i en delstat i Brasil, da, for eksempel, så var det en Mr. Pacheco, men, som var politidirektør i perioden 1.1.95 til 19.1.1998. Vet du hva hans fulle navn er? Politidirektøren i den brasilianske delstaten Goiás. I perioden 1.1.95 til 19.1.1998. Nei. Han heter Hitler Mussolini Dominguez Pacheco. Ja. Og det er ikke mange i Europa som vil hette det. Nei, og det var det jeg ville si, at det var jo masse nazisympatisører i Argentina. Ja, ja. Blant annet. Dette var jo Brasil. Ja, ja, Argentina så er ikke Brasil. Nei, det er riktig. Men du bommet jo på sukkertopper og disse tingene. Jeg ikke sikker på om du bommet. Men det å da er du upåvirket av historien hvis du kaller sønnen din ja. I første fornavn Hitler. Men hva han døpte? På internetsiden til delstaten Goiás så er det en liste over alle politidirektørene som har vært. Mm-hmm. Og han er på det. Jeg kikket selv. Ja, ja, men er han døpt eller? Jeg vet ikke, men han er i hvert fall... For jeg tenker, du ter litt av skylda av foreldrene dersom han har tatt det navnet selv på en måte. Ja, det skjønner jeg. Men han så ikke ut som noen sånne skøyermaker. Han hadde ikke en liten bart eller nei, han hadde ikke det, han. Kraftig plugg. Eller... Han bare så ut som en helt gjennomsnittlig velfødd brasilianer. Velfødd, Mussolini var jo... Ja, han var litt rynket og velfødd. Altså, det var ikke sånn spekk, men han var litt sånn autoritær velfødd, da. Så, litt sånn som jeg. På en måte. Ja. Bare at dere har ikke samme... Men ikke. Dere har ikke samme for- eller mellomnavn. Heldigvis. Hitler Mussolini, altså. Hadde han noe hett Hitler Mussolini, Premaxen, Gandalf, altså det der... Ja, navnet sitt. Apropos. Har din sønn blitt gammel nok til å begynne å interessere seg for slim? Nei, vi slipper ikke. Han hadde, om jeg hadde introdusert i heimen. Ja. Oi, det hadde slått han. Men det vil det gjøre uansett når det introduseres, så jeg sparer den litt. Ja, for all del. Jeg har jo datter som er oversnittet interessert i å lage slim. Ja. Og er flink til det også. Ja, hun lager masse slim i forskjellige form og farger, eller ikke som en form, det er jo stort sett samme form på... Veldig festlig innom i... Hun hadde jo med seg en sånn slimsak til Oslo. Mm-hmm. Hadde tatt forhåndsreglene sine og pakket ned i plastikk. Altså en boks. Slime i boks. Boksen i plastikk. Slime er i boks. Slime i boks. Boksen i plastikk. Mm-hmm. Den plastikkposen måtte jeg bruke når jeg mistet noe. Mistet en del av en sånn nøkkelring-ish-sak i DAS i Oslo. Og måtte plukke den opp igjen. Ja. Ergo, når jeg reiste hjem igjen, så var du lei av telefonen. Ah, det er så, de er så vonde på alle måter. Det er ingenting med de som har gått. Nei. I alle fall så måtte jeg da bruke den plastikkposen mm-hmm. for å fiske opp igjen den her nøkkelringsaken ja, adass, og kaste den i søpla. Ja, det førte jo til at jeg kastet plastikkposen i søpla. Mm, det skjønner jeg også. Ja. Det førte jo til at jeg ikke hadde noen plastikkpose å ha slimboksen i på vei hjem. Nei. Det førte igjen til at hele mi, blant annet toalettveske, en bukse og to t-skjorte var dekket av slim når jeg åpnet opp igjen. Hello, og men, og hello. Men hva er det for noe slim? Er det noe sånn vann og noe... Hva er det da? Det er sånn linsvann. Det er linsvann, ja, det er helt korrekt. Og det er lim. Ja, det er sant. Det er ganske mye lim, og det er barberskum. Ja, og så er det litt grann fargemiddel eller noe. Og så er det litt farge hvis du vil ha farge, det er farge. Og det bekymrer meg litt, for det limet, det lukter ganske kvast. Jeg ser et par ganger... Du har lukta litt lim. Ja, jeg gjorde det. I din tid. Og de får i seg ganske med slimlukter. I min ungdom så kalte de det for å sniffe lim. Ja. Men Nå kaller vi det for barnevakt. Ja. det var stand-up. Den var gøy. Det var Før så kalte vi det å sniffe lim, nå kaller vi det barnevakt. Noter det ned, den, sier jeg bare. Den var fin, Tommy. Nesten avslutningsvis før vi gjeng løs på de fem, så skal jeg fortelle om her forleden, som jeg har glemt å nevne, så var jeg i... Forteller du det til meg? Jeg forteller det til deg og til lytterne, alle sammen. Hold dere fast, lytter. Her det kultur igjen. Forleden så var jeg i Stavanger, for en stund tilbake. Og der gjorde jeg en jævla brøler. Jeg bodde på hotell, sov alene, nagen. Helt nagen. I min, altså det kostymet ble født i. Så nagen var jeg. I Tommys drakt. Jeg hadde ikke på meg sokker en gang. Jeg har jo som regel på meg sokker. På, helt i starten så drev Redo Chili Peppers og hadde konsert. Eller da de opptredde live. Red Hot Chili Peppers, sa du? Ja, jeg kjenner disse. Du sa det veldig fort. Ja, RHCP. Ja. De fremførte da sine kunstneriske verker, kun iført sokk. Ja. En sokk. Men da instrumentet foran penis? De pakket inn penis med sokk, ja. Og sånn, de hadde sokk på... Ja, okay, ja. Sokk på penis, show i gang. Det er kanskje det er noe vi kunne tatt videre. Det er mulig videre. At det skal noen andre fortsette med enn oss. Det som skjedde var at jeg hadde vært på Fyllen i Stavanger. Traff vår venn Jan i Stavanger. Lå i senga om formiddagen. Jeg sov veldig lenge, for jeg gikk litt på frokost og hele suppa. Hadde du betalt ekstra for frokost og lot det ligge? Eller? Ja. Våkna av meg selv. Lå vågen litt i senga. Trykte på telefonen, og så hører jeg at det banker på døra. Mm-hmm. Tommy banker nå på bordet for dramatisk effekt. Yes. Og så brukte, jeg har analysert litt ettertid, og funnet ut av det at jeg brukte litt for lang tid på å tenke, hva faen gjør jeg nå? For jeg skjønte jo at dette her som housekeeping. Ja. Før jeg etter hvert, etter noen sekunder, kanskje, ja, da litt for mange sekunder. Skulle du ønske at de bare kunne lese tanker? Sånn der. Veldig. Og jeg tenkte for brist, skal jeg ta noe rundt meg, skal jeg ta et håndklær rundt meg, det var ikke et håndklær i middelbarn. Du lå i senga? Jeg hadde dyne, men det var litt for meget å komme ut med. Synes du det? Jeg valgte å gjøre, jeg byksa mot døra, det jeg kunne, jeg sprang mot døra. Mm-hmm. Etter 30 sekunder. For å komme bort til døra, og så si no thank you, mm-hmm. eller noe i den gada. Cirka 2,5 meter fra døra, ja. Så hører jeg lyden som gir meg panikk, nemlig nøkkelkortet som jeg har inn i låsen. Det er sånn kling-kling-kling, eller sånn elektronisk pippelid. Nei. Jeg tror ikke vi skal søke på jobben som den sorte mannen i politiskolen. Det tror ikke jeg heller. Som lager de lydene. I alle fall så hører jeg lyden av nøkkelkortet til vaskedama som jeg har inn i låsen. Hørte du også cirka lyden av punkt som flaske? Hun hørte nok det. Halvannen meter fra døra. Så åpner hun døra. Heldigvis, kvelden i forveien når jeg hadde kommet hjem, mm-hmm. eller tilbake på hotellet, så hadde jeg en eller annen grunn, antageligvis paranoiaen min, som hadde hukket på denne her, hva skal jeg kalle det, lenka. Ja. Ja. Så hun fikk da åpne døra. Litt? Litt for meget, ja. Så jeg fikk god øyekontakt. I det kom springende mot henne, helt nagen. Ja. Hun sa veldig fort sorry, og lukket igjen da. Ja. Men jeg så lenge nok. Og penis i klem. Heldigvis har jeg ikke så lang penis. For jeg var nok en god meter halvandet fra henne. Jeg ser for meg at du løp med penis, liksom, at du strakk den ut fremover. For fant jeg virke lenger. Men blotta meg da, for jeg vasket dem, ja. Særs pinlig. Og jeg så liksom godt nok til at jeg kunne kjent henne igjen, hadde truffet henne ved en senere anledning. Ja. Og tilsvarende, du? Tilsvarende vil jeg tro, ja. Hvis du hadde truffet meg nagen i en sammenheng, så hadde hun antagelig kjent meg igjen, ja. Så det var litt pinlig. Var det litt pinlig? Eller var det litt deilig? Nei, det var overhovedet ikke deilig. Det var veldig, veldig, veldig pinlig. Jeg skjønner ikke blottere, jeg tror jeg. Nei, det gjør jo Jonas ikke heller. Selv om jeg har blottet meg tidligere og sånt, men det er altså. Men nå har vi bikket timen. Er det allerede bikket timen? Allerede så gøy hjemme det, faktisk. Ok, det var jo veldig da. Du har kanskje gjerne mer, du må spare til neste gang. Jeg må jo spare og spare, hva er det poenget med? Du avsluttet den siste episoden, men du skulle prate om militæret blant annet. Ja, men det var den der, jeg kan si det full fres da. Det er jo en gammel sak nå. Åh, kjempegammel. Men det er fordi at du bruker jo i stykker omtrent den der appen for å jogge med, ikke sant? Den der trimmeappen din, Strava. Ja. Det er jo mange folk som bruker Strava. En gang har jeg brukt den. Mange folk bruker Strava, og du og dem. Og Strava er jo nå brukt av veldig mange mennesker rundt omkring, og det brukt av sånne som jobber I militæret, for eksempel. Ok. Og så, før, de jo sånne der trimgale, ikke sant? Typisk militære. Ja, men de skal liksom jogge her, jogge der og sånn. Men idiotene da, det jo ikke noe IQ-sperre, ikke sant, for å bruke hverken mobiltelefon eller komme inn I militæret tydeligvis. Nei. Fordi at disse gutta her jo I militæret kanskje på en hemmelig base I Afghanistan det, ja. Eller Syria. Og så bruker de jo, skal de jo logge da, vet du, hver jævla millimeter de jogger disse idiotene. Så, så de som folk flest, disse her, viser det seg. De har bare fått litt mer gevær og litt mindre ålete klær. Hæ? Det var gøy I rivaret. Så... Så når de ute og springer Så kommer det da De løper rundt omkring I disse basene sine ikke sant? Og hva kommer da inn på interneten Til de som styrer Strava Jo, hele rutekartet eller hele, altså, Hvordan basen, er lagt hvordan opp, basen ser ut ikke sant? Garderoben og ja, ja, jeg vet ikke hvordan det er helt sikkert blir du hos? Ja, jeg, liksom militær røst Litt sånn generalstemme Ja, men det jo svært rart At de må fortelles at det ikke de kan Suk. Bruke sånne her GPS-sporing Sukk Ja, sukk Sukk, sier jeg rett og slett Falklandsøyene I Djibouti Et land ikke jeg kjenner så godt til Der folk ikke visste det var militær engang ja. Det vet de nå Ja, nå det masse militær et litt sted De fem Klarer du å gi meg en fem opp terningen? Selvfølgelig Prøv det jeg skal, Selvfølgelig skal du få en femmer Følg med da Kan ikke se den. Det ikke lov å si fem. Det femmer, det ikke femmer. Kan du, så god du ikke til å ly, dessverre. Ikke det? Jeg husker kilde. Ja, bra. Dagbladet. Dette jo ikke så veldig nytt. Har du fått med at nettavisen har begynt med sånn plussartikler? Ja, faen I helvete. Ja, det har jeg fått med meg, og det irriterer meg noe sykt. Ja, nå det sånne der femåringer som finner kondomer på akkebaker, og, ja. Og det må du plusse på å betale for det. Det ja, og, ja. Dagbladet melder. Troms og Finnmark enige om sammenslåingsavtale. Ja, den så jeg. Den var gøy. Da det ikke så spennende hvis du skal gjette på navnet på den nye... Det eneste sånn clickbait-greie som jeg faktisk klikket meg inn på ja. For å finne ut, har de kalt det for Tromsmark? Klarte de det denne gangen å kalle det for Tromsmark, fylke? Eller... Foms? Foms, ja. Foms, fylke? Foms, tror jeg hadde... Froms, kanskje. Det ikke noen bokstaver til det. Nei, ja, men, Tromsmark, fylke, det håpte jeg jo. Hva klarte fantasiløse, hjerneslappe nordlending-politikere å dra I landet av en avtale? Troms og Finnmark, fylkeskommune. Fy faen, det lukter jo fest og moro hele veien herfra til neste januar. Det lukter hjemmebrent også, det skal de ha. Troms fornøyd med avtalen, Finnmark ikke fullt så fornøyd. Nei, men de folk slapp å flytte. Det var de litt fornøyde med. Ja. Skjønte. Og så skulle de ha noe der og noe der, og så ble de enige til slutt, og det var, og de fikk veldig mye skryd nå, for å forklare dette her. Det, og jeg tenker, hvis de klarer å få tromsværinge og finnmarkinge til å bli enige, så det ikke lenge før nå vi sitter igjen med et styr etter den avtalen der. 7-8 fylke, tenker jeg, vi sitter igjen med et natt. Ja, det, men det har blitt et styr, for de jo ikke fornøyde, de som I Finnmark. Det jo sånn der, det gitt fra seg all råderett, og det fikk noen kultursenter ved kysten. Eller. Nå vet jeg med Nordland da, hvordan de gjør med Nordland. At ikke de slo inn det jo der, men jeg tenker, hvis hadde de klart å få Nordland, Troms og Finnmark I sammen, og så hadde jo resten av Norge blitt ett fylke, tenker jeg. Ja, ja. Eller de kunne kalt Nordland, Troms og Finnmark for et eget land. Nordland, Troms og Finnmarkland, for eksempel. Ja, du. Du har ideene, du. Og løsningen, altså. Ja. E24 kommer en kjempedårlig nyhet for meg. Det det ikke noen gøy overskrift I det hele tatt. Jeg fikk bare et snev av panikk når jeg så den. E24 tror renten kan heves I sommer. Ja. Og det ikke bra. Det ikke bra. Nei, da blir det dyrere I bolig, da. Da blir du fornøyde, de der milliardærene. Ja, omsider. Omsider blir det dyrere. Tiden vil vise. Det, men det jo kjempedårlig nytt. Jeg tenker, hvis renta, de prater om dobling, liksom. Prater om dobling? De prater om dobling av renta. Og en økonomisk spåmann har vært ute igjen, da. Ja, ja altså, de kan vi jo stole på. Det var vel faktisk sentralbanksjefen Øystein, husker ikke han litt for noe. Øystein Bakke, NRK. Det var det, ja. Han hadde, det var I samsvar med påskenøtten, men kom med det. Gjett renten. Gjett renta. Fædrelandsvennen. Ja, der har jeg et plussabonnement gående nå, så får vi se da om det... Ja, det stemmer det. Ja, da. Forsvaret skal øve, stenger populær lysløype på Evje I vinterferien. Hva sa du for noe? Forsvaret skal øve. Ja, jeg synes det var forsvars et eller annet med løve. Nei. Jeg tenkte dyreparken. Du trodde det var løve. Jeg trodde det var løve løs med Evje da. Slapp helt av. Ja. Forsvaret skal øve, stenger populær lysløype på Evje i vinterferien. Det jo altså nå. Det nå. Nå det forsvarstider. Jeg litt spent på om dette nevnes hovedsakelig av praktiske årsaker. Ja. Eller om det for å vise og understreke at vi et iland har dimensjoner. For dersom hvis det sånn der ramaskrig. Ja. Så tenker jeg til sammenligning, hva tror du hadde skjedd i Russland, dersom vi skulle hatt en militærøvelse i et populært vinterferieland? Jeg, eller en by, tett jeg bystrøg. Jeg mistenker jo tre ting her. Ja. Det jo nok milliarder i toppen av systemene der i Russland, som gjør at de der obersene og sånn får streng beskjed om å finne nok, det nok vinterterreng å ta av da, i Russland. I aller høyeste grad. Ja. Men jeg tenker jo det at dersom de finner jo det, at det hadde vært jævla praktisk å øve i det boligfeltet ja. Der. Og gjør vi da? Vi jevner med jorda. Skal vi si fra først? Skal vi si fra velforeningen? At... vi bare bomber det, rett og slett. Ja. Vi kan øve med bombe til å begynne med. Vi øver med bombe. Jeg tror jo... Visste de på forhånd at det skulle komme en del snø oppi der? For det ville jeg satt pris på å få beskjed om i hvert fall. For det handler litt om å for eksempel ha en flaggstang montert rett ved siden av der du parkerer bilen din før du begynner på øvelse. Det nok en fordel. Det kan være derfor de akkurat... 10 meter hadde... flaggstang, tenker jeg, hadde vært perfekt. Det kan være derfor de hadde øvelsen der oppe. Jeg måtte også ha litt vannkjennet, det blir litt... Skravla går, vet du. Absolutt. VG, her har jeg tatt litt av hvert, sa du. Ja, det er du. Jeg får mange folk. Fra, ikke som min venn over her, som ikke vil ha somalier og barneseng og sånn, men jeg litt for mange folk. VG melder, Aril 55 brukte 3 timer på å grave ut bilen. Begynner å bli kritisk, sier han da. Altså, sitatstreg, begynner å bli kritisk. Ja. Og så er det da tatt et bilde av den bilen hans her. Mm-hmm. Og for oss, og jeg jo ikke for snø i det hele tatt, jeg skulle ønske det var en lov mot snø. Men man kritiserer han gode sager litt, for han har ikke vært ude og drevet sånn preventivt ved likehold Nei. I forkant her, for å hindre seg selv i å bruke 3 timer på den bilen. Den her, han jagger med latt snø ned, det kan se ut som, dersom han har vært 3 uker i Thailand, mm-hmm. så er det greit. Ja. Men det var... Jeg tenker jo som så at dersom til og med jeg, som er så lite glad i å ut og skuffe snø, har jo måttet ut og ta verandaen ja. Og trappa, og det som verre. Men jeg har jo tenkt med meg selv at her må... Den ikke polert, den trappa, det må jeg si. Nei, den jo så mye glatt, så hun det nå. Ja, den glatt polert, og den har jo ikke trinn lenger, den har mer en helning. Men nå må du gi faen, for den har jo vært som en agerbakke tidligere. Ja. Og her forleden jeg kom hjem, det var seg forrige torsdag, tror jeg. Når det siste snøfallet kom, så kunne ikke jeg finne trinnene en gang. Nei. Da gikk jeg til kness. Og det, til tross for at jeg hadde vært ut og skuffet noen få dager i forveien. Ja. Så mye snø var det kommet. Men tema jeg skjønner jo det at jeg må ut og så... Jeg kan ikke bare la det komme ned. Og så skal jeg liksom gå ut av det. Så Aril 55, til meg ifra den mest hatende snø... fyren som finnes. Der var du landet i setningen. Mest hatende snøhater. Ale... så mister jeg faktisk litt sympati der, for det tror jeg du kunne unngått, hadde du brukt litt... Bare la bilen stå og gå. Eventuelt. Det må jo være det beste. Eventuelt. Men du, siste, når du klager ja. Til internett ja. Om at det snø, at du må ut og måke og sånne ja. Ting, hvorfor gjør du det? Fordi at jeg må få det ut. Det er der du får det ut? Ja, du skal ringe noen og så si det? Ja, det kan jeg godt gjøre. Ja. På så vidt. Men jeg har fått høre det at jeg må aldri slutte å skrive Facebook-statuset som omhandler snø. Nei. Og folk gleder seg til vinteren, for da kommer min rasse. Det er helt sant. Er det som en tradisjon dette da? Så ser helst at folk vipser med penger. Hvis jeg driver underhold ikke, så er det greit å vipse telefonnummer. 9308. 9458. Det er ikke noe greit faktisk å tøys med Rogers telefonnummer nå når jeg snakker om vips. Da kan jeg godt ta mitt eget. Det finner ikke litt. Siste og femte overskrift. Nettavisen melder beklager jåtferiegaven til den tidlig ordføreren. Det er jo da han kunstgiver og milliardær som skal til med det her ja, silo. Det som er skjedd her nå, hvis jeg har tolket saken riktig, ja. Så er det en veldig rik mann som veldig har rik. Vært på shopping. Milliardær. Ja, han har masse penger. Ja. Det er hyperbra for at han har masse penger. Det er sikkert kjempedeilig. Ja. Og han har jo da, han brenner inne med, han heter Nikolai Tangen. Ja. Han brenner da inne med en del kunstverk som jeg tror han skjønner at han sparer en del penger på at noen andre tar jobben med å vise fram. For hva er poenget med å ha en masse kunstverk hvis ikke du kan vise verden at du har en masse kunstverk? Det er sant. Så da donerer han disposisjonsretten til Kristiansand kommune og ønsker Og da sier Kristiansand kommune at vi kan godt disponere disse og vise de fram. Mm. Vi må bare kjøpe en silo først. Ja. Og fylle den med denne kunsten. Og det kommer jo da på... Og for å få velvilje så må du da sende gamle ordførere på jat-luksusferie noen ganger. Og det ser han nå feil, så da beklager han. Han beklager at han gjorde det som var riktig for hans situasjon da. Han beklager at han prøver å kjøpe ordføreren, ja. Egentlig. Han ja ser hva han sa. Det med seilbåten var dumt gjort av meg. Så tenker jeg, ja, det jo en grei måte å egentlig innrømme forsøk på å kjøpe seg opp og frem, ja, tenker jeg. Det har ingenting å si. Den ordføreren der har jo uttatt for motsatt pengegreier også da. Noen har, tror jeg må kidnappen eller pressen for penger eller noe sånt. Den fikk noen sånne der... Mer enn jeg vet. Ja, nei, det Google det. Grunnekjønn, kidnapping eller noe sånt da. Så finner du ut av det. Rett og slett. Steffen Borg-Åsen, vi har holdt på drit lenge. Ja. Det blir det. Ja, vi må rett og slett sette streg. Sett en streg, du. Takk til du som lytter på. Tom, et god nyhet. Melding på Facebook. Send oss et håndskrevet brev med parfymen på... Hvis du vet om noen sånne... Jeg har vært og kikket litt nå. Nå stresser jeg at dette er kultur. Nå er jeg spent igjen. Ja. Hvis du vet om et sted hvor man kan få kulturstøtte, ja, som hjelper. Jeg har jo undersøkt litt. Nå er det sånn at Kulturrådet, mm-hmm, de krever at... Jeg sendte deg en melding om det i starten med, at de krever at du holdt på i... Går, ja. De krever at du holdt på i 3 år, at du har et styre og noe greier. Vi har ikke så... Ingen av delene er med. Det er ikke sånne ting. Det er 3 år, men... Nei. Vi har kanskje 3 år med opptak, men bare på halvannet år med business. Jo. Men hvis de ikke vil gi oss alle millionene vi føler... For jeg føler at statsstøtte, det er det mange som får som ikke fortjener det. Vi fortjener litt statsstøtte. Vi fortjener ikke noe mindre enn mange andre i hvert fall. Ikke noe mindre enn mange andre. Det er helt i middels mye statsstøtte, tenker jeg vi skal be om. Vips men, oss en jævla million. Ja, si hvilket legat vi skal sende et brev til, så skal vi gjøre det. Og den mailen med det tipset, eller tipset legat om oss, kanskje også. Det kan ikke sendes til Roger. Det må nesten komme til oss. Det må sende til tommyalfakrøllgodnyhet.no. Yes. Ja, da. For videreførsel av god kultur, der altså. Kjemp kulturens kamp. Kjemp mein kamp. Ja, gjør som Hitler, Mussolini, Pancheso, eller hva faen er Dominguez. Dominguez. Ja. Kall meg han. Og gjør den rette tingen. Gjør det rette. Takk for du hørte på. Ja. Og takk for at du hører på neste gang. Adjø. Ha det godt.